Trójka budzi. Everybody loves the sunshine. Wszyscy kochają słońce. No, szczególnie wtedy, kiedy można się nim tak długo cieszyć. Właśnie minęły 4 minuty po godzinie 4, a na Myśliwieckiej już praktycznie jasno i widać dobrze poranne słońce. I oby ten stan trwał jak najdłużej. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Justyna Grabasz i Ewa Wichrowska. To jest oczywiście audycja Trójka Budzi. A my będziemy Państwa budzić do godziny 6. Budzić funkiem, soulem i dziś w dużej mierze rapem. Mam nadzieję, że te moje poranne propozycje skutecznie poprawią Państwu humor na cały dzień. wcześniej Roy Ayers, teraz Steely Dan. Nadal jesteśmy w latach 70., czyli w czasach doskonałego soulu i doskonałej muzyki. A wracając do codzienności i rzeczywistości, zrywam kartkę z wirtualnego kalendarza, bo takiego ściennego przy sobie nie mam i widzę, że dziś 29 czerwca, 180 dzień roku. Słońce w znaku raka wzejdzie o godzinie 4:17, zajdzie o 21:01. Dzień będzie trwał 16 godzin i 44 minuty. Imieniny obchodzą Beata, Benedykta, Emma, Paweł, Piotr i Rajmund. Wszystkiego najlepszego życzę. I patrzę na kalendarz świąt, a ten mi mówi, że dziś obchodzimy dzień stoczniowca, portowca, marynarza i rybaka. Poza tym 29 czerwca to także Dzień Ratownika WOPR. Tego dnia Kościół katolicki obchodzi Dzień Świętego Piotra, który jest patronem m.in. WOPR-u. No to w takim razie wszystkim morskim stworzeniom i tym, którzy pracują na morzu, przy morzu, w ogóle nad wodą i dbają o nasze bezpieczeństwo, życzę wszystkiego, co najlepsze. Dobrze, że jesteście. The red heels on, gold hanging from her ears. Melanin lady, she got a jig on strong. It's so good to be here with you. Somebody's gonna fall in love tonight. And I hope we make sweet love tonight. God forbid you in the heavens just for me, just for me. Been waiting so long for a woman like you to make me feel so right. Shining the sea of people, oh, this moment so weak. Melanin lady, covered in all white legs. You're the baddest in the play. So good, shorty. Somebody's gonna fall in love tonight. Ourselves in this second night tonight. God can get you in the heavens just for me, been waiting so long for a woman like you to make me feel so right. God, yeah, you in the heavens, just for me, just for me. Been waiting so long for a woman like you to make me feel so right. Ruang Bin i Leon Bridges, czyli duet gwarantujący doskonałą jakość. 16 minut po godzinie czwartej, no to standardowo, jak to zwykle we wtorki bywa, zerkamy na dzisiejsze kalendarium. I zaczynamy od roku 1900. Wtedy urodził się Antoine de Saint-Exupéry. Pisarz, lotnik, autor powieści Mały Książę, Nocny Lot czy Ziemia, Planeta Ludzi. Czyli bardzo często cytowanych książek, szczególnie jeśli chodzi o tę pierwszą, czyli Małego Księcia. Pisarz zginął podczas lotu zwiadowczego 31 lipca 1944 roku, choć przez wiele lat dokładny los jego samolotu nie był znany. Dopiero w 1998 roku rybak wyłowił z Morza Śródziemnego w okolicy Marsylii bransoletkę należącą do pisarza, a części jego samolotu znaleziono w 2000 roku. W 1930 roku urodził się natomiast jeszcze jeden znany pisarz, Sławomir Mrożek, jeden z najwybitniejszych polskich dramatopisarzy i prozaików, a także satyryk i rysownik, mistrz absurdu i groteski. Pisał opowiadania i znakomite sztuki, które podbijały sceny w najdalszych zakątkach globu. Był także autorem błyskotliwych rysunków, które dziś są klasyką polskiego humoru. Autor m.in. dramatów Tango, Ambasador czy Indyk. Idziemy dalej do roku 1941. Wtedy w Nowym Jorku zmarł Ignacy Paderewski, pianista, kompozytor i współtwórca niepodległej Polski. Jego działalność w dziedzinie polityki i kultury zapewniła mu miejsce w gronie najwybitniejszych osobowości pierwszej połowy XX wieku. Koncertował w najsłynniejszych salach, był też kompozytorem i napisał m.in. koncert fortepianowy A-moll czy Fantazję polską na fortepian i orkiestrę i wiele, wiele więcej utworów. W 1919 roku jako premier i minister spraw zagranicznych podpisał w imieniu Polski traktat wersalski, a w latach 1920-21 był stałym przedstawicielem Polski w Lidze Narodów. Dalej mamy, proszę Państwa, rok 1991 i pewną nieco smutną rocznicę. Wtedy zakończono produkcję Fiata 125P, nazywanego Dużym Fiatem. Uzupełnieniem był polski Fiat 126P, znany jako Mały Fiat lub oczywiście Maluch. A inne potoczne określenia dla modelu 125P to Bandzior, Kant czy też Kredens. W sumie powstało niemal 1,5 miliona egzemplarzy modelu, z czego prawie 900 tysięcy trafiło na eksport. I na koniec rok 1995, wtedy amerykański prom kosmiczny Atlantis połączył się z rosyjską stacją orbitalną Mir. Razem okrążyły Ziemię 77 razy w ciągu 5 dób. Było to, uwaga, pierwsze międzynarodowe spotkanie w kosmosie od lipca 1975 roku. Żadnego kosmicznego utworu z tej okazji dla Państwa nie mam, ale myślę, że Ania Rusowicz też sprawdzi się doskonale. Taka zła, rozkopiły stary, hamulcu mi brak. Ania Rusowicz i nerwy. Oby ten temat dziś Państwa nie dotyczył. Ale w razie czego, podaję adres mailowy na wypadek, gdyby chcieli Państwo się wygadać albo napisać, jak tam mija poranek lub co wcinają Państwo na śniadanie, jeżeli już wcinają. Po prostu proszę się meldować. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Można też pisać wiadomości SMS-owe na numer 71335. Już oczywiście część z Państwa zaznaczyła swoją obecność. Pojawiła się pani Ania, jest jeszcze czuwający Nikifor, pani Marta, która mówi, że jest mocno niedospana, ale skoro trzeba wstać, to wstaje. Pan Jurek Żeglarz, który jak zawsze pozdrawia Marysię. Dzień dobry, bardzo mnie cieszy Państwa obecność. A my posłuchamy teraz jeszcze jednego pięknego kobiecego głosu, właściwie kilku głosów, bo już zaraz usłyszą Państwo Renatę Lewandowską w towarzystwie Ali Babek. Odświeżone po latach nagranie Kropelka egoizmu i Renata Lewandowska na antenie radiowej Trójki. 28 minut po godzinie 4:00 sprawdzamy, co słychać w pogodzie. I z tego, co widzę, dziś całkiem słonecznie, tylko na południu i południowym zachodzie Polski zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 stopni na Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Wiatr na wschodzie Polski jeszcze północno-zachodni, na pozostałym obszarze kraju wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany, ale w burzach oczywiście silny, z prędkością wiatru do 90 km na godzinę. Eta James i Tell Mama. Ale jak pewnie Państwo zdążyli się domyślić, jest to wersja koncertowa. I to wersja, która pojawiła się bardzo niedawno, bo dosłownie kilka dni temu, na albumie Etta James The Montreux Years. I są to utwory koncertowe, ale z różnych lat, bo to przekrój od 75 do 93 roku. A akurat utwór Tell Mama i to nagranie pochodzi z koncertu z roku 1977. Ponad 2,5 godziny muzyki. Etty James oczywiście. Bardzo Państwu polecam. Jest to taki mały wstęp do tego, co nowe. Dziś mam dla Państwa całkiem sporo nowych, ciekawych nagrań. I na początek tego kącika nowości Hiatus Coyote. Thank you. po raz pierwszy na trójkowej antenie Sparkle Tape Break Up i Hiatus Coyote z najnowszej płyty Mood Valiant. Płytę, z której single zapowiadające tak stopniowo starałam się Państwu prezentować w audycji Trójka Budzi, ale w końcu już jest całość i to bardzo dobra całość. Coś dla miłośników soulu, który mocno skręca w rejony jazzowe. I powiem od razu, że nie jest to płyta łatwa, ale zdecydowanie można to uznać za duży plus. No to teraz nowość z Polski i płyta rapowa. Ciepłe brejki. Yo, ciepłe brejki. Pozdrawiam wszystkie babcie, dziadki. Babcie nie mięsa. Proszę cię przestań mi nakładać wieprza. Dla mnie będzie słóweczka. Babcie nie mięsa. Proszę cię przestań. Dla mnie będzie surówka, ja babciu nie jem mięsa. Proszę cię przestań mi nakładać wieprza. Dla mnie będzie surówka, ja babcia mówi, że od stołu nie puści mnie, jeśli na poważnie nie zajmę się kompletem, więc patrzę w ten talerz od godziny. Dawno wyjadłem tam wszystkie rośliny. Babciu mówiłem, jestem wege. Mówiłem tobie, że zmieniłem dietę. Poglądy mam lewe, lubię słuchać reggae. Wspieram ludzi LGBT, ale sam jeden reggae. Ona mówi, bym podciągnął spodnie. Kubuś, wyglądasz jak obwieś. Pewnie nie odżywiasz się zbyt dobrze. Zrób coś ze sobą, chłopcze. Rozmijamy się jak oczy w zejzie. Wiem, że chcę dla mnie jak najlepiej. Wiem, mógłbym dzwonić trochę częściej. Jedna miłość babci Bogusi i babci Ewie. Dziadko właściwie też. Jednego poznałem, drugiego niestety nie. Środek miasta, a ty jak wyszedł na plażę. Kiedyś Kubuś byłeś trochę inny. Bardziej elegancki, bardziej prawilny. Teraz kolczyk masz w nosie, jak krowa na wozie. Zamiast dojrzale jesteś bardziej dziecinny. Babciu, jestem trochę inny. Zeświadczyłem wstydu, doświadczyłem winy. Piękni ludzie mi robili tatuaże. A w kolczyku czuję, że jest mi do twarzy. Nadal babciu, jeśli spojrzysz w oczy głębiej, to Kubuś jest tam twój, a nie jakiś pener. Ten sam, co z nim byłaś nie jeden raz na morze. Gotowane jajka, pomidor oraz kotlet. Babciu, nie jem mięsa. Proszę cię, przestań mi nakładać wieprza. Dla mnie będzie suróweczka, ja. Babciu, nie jem mięsa. Proszę cię, przestań. Babciu, nie jem mięsa. Często się śmieję z tego, że to jest chyba jedno z najtrudniejszych wyznań, jakie w ogóle można powiedzieć w życiu. Zresztą ten, kto ma lub miał babcię, która mówiła zjedz chociaż mięsko, ziemniaczki zostaw, pewnie doskonale wie, o czym mówię. I to jest, proszę Państwa, debiut. Debiut, który bardzo mnie zauroczył od pierwszego usłyszenia. Ciepłe brejki. Zauroczył przede wszystkim lekkością i humorem, bo tego im odmówić absolutnie nie można. No i jest w tym coś takiego, co bardzo przyciąga. Wszystkie kompozycje na debiutanckiej płycie są no właśnie w takim stylu, który pozwala się z tymi utworami mocno utożsamiać, szczególnie z tekstami. No to jeszcze jedna nowość z Polski. Już nie debiut, ale singiel, który zapowiada zbliżającą się bardzo tajemniczą płytę. Widzisz już, że zakochałam się. Nawet nie wiem, czy on widzi mnie w tym tłumie. Jak cała pulsuje na serce dynamit. Nie mogę dłużej czekać, muszę iść. Tanecznym krokiem mu wyznaję dziś, że ja kocham, kocham, kocham. Jak gra mi to uderza gęściej. Zakochana w bicie i Ofelia, a właściwie Miranda, bo tak na imię ma drapieżna bohaterka tego utworu i jego podmiot liryczny. I co ciekawe, na nowej płycie Ofelii znajdzie się aż 8 takich postaci. Każda będzie opowiadała inną historię, a oczywiście we wszystkie z nich wcieli się Ofelia. A ja przyznam, że na żaden polski album nie czekałam, tegoroczny album, nie czekałam z takim zaciekawieniem, bo naprawdę znając zdolności aktorskie Ofelii, wiem, że to będzie coś wyjątkowego. No to jeszcze jedna nowość. Tak samo taneczna i idealna na poranek. Help Yourself. Gotta do it. Doskonały G-Tłam i Tay Mori w najnowszym utworze Help Yourself. Kiedyś twórczość G-Tłama polecił mi, proszę Państwa, jeden z trójkowych słuchaczy i od tej pory przepadłam. Sprawdzam każdą nowość i zachwycam się każdym dźwiękiem. A skoro mają Państwo taki dobry gust, to oczywiście proszę o więcej. Najlepiej na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A tak a propos wiadomości. Pan Karol właśnie napisał, że od niedzieli już kilka razy zapętlił ten numer Ofelii. I to jest najlepszy przykład, że wehikuł czasu istnieje, bo słuchając tej piosenki czuję się jak w latach 80. Tak pan Karol napisał. No tak to jest. Podobno cała płyta ma być mocno taneczna i podejrzewam, że klimat lat 80. będzie przewijał się przez cały album, więc zdecydowanie jest na co czekać. Niecałe 7 minut zostało nam do godziny 5. Na koniec tej pierwszej godziny robimy małą pętelkę. Na początku był Roy Ayers i teraz też będzie Roy Ayers. Tym razem w utworze Chicago. What's it gonna be? Chicago. Baltimore without the door. Across the sea, I suppose.